Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, δεν είναι η Ελληνοφρένεια, δεν είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι, είναι όμως ένα μείγμα, ένα μείγμα. Έχουμε καλεσμένο το Μάνο Νιφλή. Γεια σας. Το Μάνο Νιφλή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια Teddy Boyφρένεια. Ναι, εφιός. Αυτό ή αλλιώς ο Μακάκας που με λες. Ναι, λοιπόν, έχουμε κοντά μας το Μακάκα, το Μάνο Νιφλή. Που... Καλά να δεν τρέπεσαι. Οι ακροατές σε ακούνε προφανώς και έχουν άποψη συγκεκριμένη. Αυτό που νομίζεις ο ένας ακροατής που έχεις, παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο και λέει: Ο Νιφλής είναι με αυτό. Και λες: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρεις. Και μου το είπε. Γιατί μπορεί να μην το ξέρει. Θα κάνω σαν τον Κούλια. Γεια σας. Δεν έχω ακούσει ποτέ την εκπομπή σας, αλλά με ειδοποίησαν ότι λέτε αυτό. Το επιτελείο μου. Το επιτελείο μου με ειδοποίησε ότι λέτε αυτό. Έτσι έγινε. Δηλαδή ξέρεις. Πρέπει να σε ειδοποιήσουν ότι είσαι αυτό. Γιατί δεν, δεν έχεις μια αυτογνωσία. Είμαι. Είχα μια υποψία, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά για πολλούς λόγους. Αλλά μετά, μόλις το άκουσα από την εκπομπή, στο μεταξύ έχεις και μια εμπάθεια, μια αιμονή. Με ποιον μεσένα. Με την πάρτι μου. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν έχω αιμονή. Αν έχουμε κάποιον αιμονή, θα έχουμε κάποιον που έχει μια αξία. Ό,τι του είπε, τον εγωνάτισε. Λοιπόν, δεν ακούτε Ελληνοφρένεια όπως και χθες δεν ακούσατε. Όπως συνηθίζετε. Έχουμε ένα θέμα. Ο Θήμιος έχει πάει στο Nomads. Βάζουν μια νέα ομάδα μέσα. Μπήκαν οι εισβολείς από το Survivor. Ψάχνουν τώρα να βρουν και διάφορες άλλες περσόνες. Βάζουν κομμουνιστές στο Nomads. Τι να κάνεις. Α, τώρα να κάνεις. Πάμε να αλώσουμε από εκεί. Ήρθε πριν καταγγελία, το έχεις μπροστά σου από εκεί. Έχει έρθει από το ΚΚΕ, από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Αν το πατήσεις. Ναι. Όχι, ρε, πάνω. Ήθελα να δω και ένα μήνυμα. Και, ναι, μην δω τα μήνυματά μου. Ναι, είναι καταγγελία που δέχθηκε μέλος της ΚΝΕ. Ναι. Βιοπραγία μετά τα γεγονότα, λέει, στο Γενικό Λύκειο Γέρακα, κάτι τέτοιο, από φασιστοειδή. Δηλαδή, εκεί είναι ανεκμένο και το Word, αν θες κάτω-κάτω. Ναι, βεβαίως. Ναι, τι θες να διαβάσω την τέτοια. Όχι, ρε, σου λέω ότι έχει ένα περιστατικό. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Την άνανδρη επίθεση που. Συγγνώμη, διαβάζω εγώ ανακοινώσεις του ΚΚΕ. Όχι, ανακοινώσεις του ΚΚΕ. Κλαίω. Γιατί τι συνέβη όμως, εκεί το έχεις διαβάσει. Όχι, δεν το έχω διαβάσει στον αέρα. Το πέρασα διαγώνια την ώρα της εκπομπής. Μάλιστα. Δημοσιογράφος κλασικός. Περνάς διαγώνια τα θέματα. Ναι. Άλλα ντάλα. Κάνε μας τη χάρη. Τι θέματα έχει σήμερα, Μάνο μου. Βλέπω στο Εθνικό. Στον Εθνικό, σας σήμερα πέθανε ο Κωστής Στεφανόπουλος. Ναι. Μπορείς να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην εκπομπή. Γιατί δεν σου αρέσει ο Κωστής Στεφανόπουλος. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, αλλά λέω ρε παιδί μου να πούμε να ξεκινήσουμε από τα σημαντικά. Δεν σου άρεσε ο Κωστής Στεφανόπουλος. Όταν ήταν στο Διανά κυρίως. Α, ναι. Όταν είχε το Διανά. Δεν είχε γεννηθεί. Πώς δεν είχα γεννηθεί. Έλα τώρα. Απλά τα χαιρόμουν από μικρός. Έλα τώρα, έλα τώρα. Sorry, από συνήθειο ζητάω επειδή με καλά. Είναι λίγο σκύλευση η αλήθεια να ακούγεται τη φωνή σου πάνω από το χαλί της Ελληνοφρένειας. Γιατί. Άρα, τέλος, τώρα εντάξει. Ναι, εντάξει. Έχεις πόσο χαμηλά. Έχετε και εσείς τα προβλήματά σας. Εντάξει. Ο άλλος τι. Πώς είναι. Nomads. Nomads. Άστο Nomads. Τι είναι με τον Βασιλόπουλο αυτή τη βδομάδα. Θα είναι υποψήφιος, έχουν αγώνισμα. Ναι. Το Χρήστο. Τον ηθοποιό, ξέρεις. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Ναι. Υπάρχει και δημοσιογράφος Χρήστος Βασιλόπουλος. Και τι έγινε, τι να κάνω τώρα. Μπορεί να υπάρχει. Και... του χρόνου. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Ποιος είναι. Όχι, δεν έχει άλλους δημοσιογράφους. Δεν έχω δει. Άρα δεν βλέπεις Nomads. Άρα βλέπεις Nomads. Βλέπω Nomads λόγω Θήμιου. Επειδή, ναι, ναι. Επειδή θα πάει ο Θήμιος. Ήθελα να κάνω προεργασία. Ηθικολόγερε αυτό και τα λοιπά. Βλέπεις Nomads. Καιρό έχω να σε δω στο παπαδάκι στο πάνελ. Να κάνεις γλάστρα. Τι έγινε. Έλα, τώρα αλήθεια. Που έφυγε η μπάγια, δεν θα τέριαζες κάπου εκεί να κάνεις δεκόρ. Δεν έχουμε τα ίδια προσόντα. Είναι σαφές. Με την μπάγια. Βεβαίως. Καλά, δεν είναι τόσο καλή. Καλά, δεν είπα εγώ κάτι. Και δεν είναι και τόσο φωτιά σαν και σένα. Ούτως ή άλλως η μπάγια Αντωνοπούλου, που είναι πολύ καλή δημοσιογράφος, πολύ καλή συνάδελφος. Εκτός των άλλων και είναι και μια φρέσκια παρουσία πρωί-πρωί. Μας ανάβει. Αυτό είναι άλλο. Επίσης, τώρα μια και το σχολιάζουμε, Παπαδάκης, εντάξει. Είναι 400 χρόνια. Ναι, τι, δηλαδή, κατάλαβε. Δεν είναι σκλαβιά 300 χρόνια, δεν θα λέμε. Όποιο και να είναι και να πάει και να φύγει και τα λοιπά. Εντάξει, Παπαδάκι βλέπει μια ζωή. Του Παπαδάκι λε. Δεν θυμάσαι καν πώ λέγεται η εκπομπή του. Όχι, θυμάμαστε. Εντάξει, όλοι ξέρουν πώ λέγεται. Καφέ με την Ελένη. Πώ είναι. Είναι καφέ με την Ελένη. Άλλο είναι αυτό. Καφέ με τον Παπαδάκι. Με τον Παπαδάκι. Έλα, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι βλέπει φανατικά αυτιά. Οκ. Γεια σου, Γιώργο. Ο αυτιά είναι Σαββατοκύριακα. Ναι, το βλέπει. Τι έγινε, κατέρευσε εργαμό το μύθο με το Ζακ. Στεναχωρήθηκε εσύ προσωπικά. Εγώ γιατί να στεναχωρηθώ. Που βγήκε καθαρός που δεν είχε οι τοξικολογικές βγήκαν. Όχι, αλλά δεν μπορώ και όλη αυτή την ιστορία. Το λέω επειδή το παίζει και αφεψηλού επικριτή τη δημοσιογραφία και τα λοιπά. Αν είναι δυνατόν. Γιατί υπήρξε μία πλευρά που έλεγαν. Όπου ήταν μαστουρωμένο, είχε κάνει, είχε δείξει, είχε ράνει. Και υπήρχε και η άλλη πλευρά επίση που ήταν ότι. Αποκλείεται να κάνει κάτι το παιδί. Οκ, χωρίς να περιμένει κανένα στοιχεία. Και τελικά δεν έκανε κάτι το παιδί. Εσύ ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία. Δεν είχε πάρει drugs. Ναι, αλλά το θέμα είναι στο δημόσιο διάλογο ότι περιμένεις πρώτα τα στοιχεία και να μην μιλάς χωρίς στοιχεία. Με την εκτίμηση, δηλαδή, ακούσε Ελληνοφρένεια. Δηλαδή, αυτό καταλάβαμε. Ότι όλοι μιλήσανε περιμένοντας τα στοιχεία. Ναι, αυτό όλο ακριβώς. Αυτό που είχε γίνει πάνω στο πτώμα ενός ανθρώπου. Α, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Α. Δεν το συζητάμε. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για τα αυτονόητα. Εντάξει, δεν θα συζητήσουμε τώρα για τα αυτονόητα, για την αυτοάμυνα και καλά και για τέτοιες ιστορίες. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Αλλά μην πεις ότι η ελληνοφρένεια ήταν. Α, οκ, okay, περιμένετε τα στοιχεία για να δούμε. Αμέσως. Συνήθως η ελληνοφρένεια δεν περιμένει τα στοιχεία. Τι στοιχεία να περιμένεις. Εντάξει. Όταν είναι 8 που βαράνε έναν που είναι ήδη αφοπλισμένο και ξαπλωμένο. Το κομμάτι κάτω. Είναι άλλο πράγμα. Δεν περιμένει στοιχεία. Όχι, αυτό, σε αυτό προφανώς κρίνεις αυτό που βλέπεις. Δεν το συζητάμε. Αυτό το κατάπτυστο. Αυτή την κατάπτυστη εικόνα με, το, με τους τύπους που ποδοπατάνε έναν πεσμένο κάτω. Για όλο το υπόλοιπο όμως. Γιατί ξαναλέω ότι εσείς έχετε βγάλει και την ιατρική δικαστική είχατε βγάλει στην αρχή. Και πολύ καλά κάναμε. Ήταν πολύ σαφές τι έγινε. Έχεις γνώση. Ήταν πολύ σαφές τι έγινε εκεί πέρα. Τι έγινε με την ΕΔΕ, βλέπω λέει Γερο Βασίλη ότι αλλάζει τον επικεφαλή τη ΕΔΕ, κάτι τέτοιο. Τι έκανε, είναι να κάνω μια ΕΔΕ στους μπάτσους. Ναι. Και αυτό που έχει αναλάβει την ΕΔΕ, το να έχουν αλλάξει 3-4 φορές και δεν έχει καταλήξει η ΕΔΕ, κάτι τέτοιο. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα, δεν αυτά συμβαίνουν τώρα με τις ΕΔΕ. Αυτά συμβαίνουν τώρα με τις ΕΔΕ. Δεν θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο στην αστυνομία. Δεν έχει το φιλέ το κόκαλο, παλιό αλλά καλό. Κακό. Παλιό αλλά καλό. Λοιπόν, τι είπε Γερο Βασίλη. Τι είπε Γερο Βασίλη. Η Γερο Βασίλη είπε ότι έχει τέτοιο, ότι είναι υπερβολή όλα αυτά που έπαιξαν για το Πολυτεχνείο κτλ. Α, ναι. Ότι ήταν ναι. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έτσι. Ναι. Ότι δεν έτρεξε τίποτα. Και δεν αμαυρώθηκε καμία μνήμη. Ναι. Ότι, λοιπά, ναι. Και ότι εντάξει, ρε παιδί μου, πλέον λειτουργήσε πολύ καλά η αστυνομία. Πολύ καλά. Καιρό έχει να βγει αύρα. Από Σαμαρά έχει να βγει αύρα. Επί Σαμαρά γίνονταν άλλα, αδελφέ. Δεν και άλλα. Γινόντουσαν και άλλα. Αλλά βγήκε και η Άβρα. Όχι, όχι, δεν βγήκε μόνο η Άβρα. Δεν ήταν επί Σαμαρά. Που είναι ωραίο όμως, ταιριάζει με τη μέρα. Αυτό που δεν να δει, ας πούμε, ένα βαρύ όχημα στους δρόμους ταιριάζει ναι, με τη μέρα. Αλλά θέλω να σου πω και το, και το άλλο όμως. Είναι πολύ, ωραίο, πολύ ωραία εικόνα που επί Σαμαρά συνέβη αυτό. Που ξαφνικά, ενώ τελείωνε, ήμουν, θυμάμαι στο ελληνικό, κάναμε ζωντανή μετάδοση. Και ξαφνικά άρχισε να βγαίνει κόσμο χαλαρά μέσα το Πολυτεχνείο. Χαλαρά περπατώντα, α πούμε. Και έπαιρναν μέσα σε μια κλούβα της αστυνομίας. Πάντως σύλληψη δεν ήταν. Μήπως είχαν παραδοθεί οι άνθρωποι. Ναι, το έκανα. Το έκανα. Μπαίνω μέσα. Τι να κάνω, ε. Δεν πήγαινε το μυαλό σου πουθενάλλου. Πού αλλού. Ασφαλείτες τώρα, θα πεις τίποτα και τέτοια. Όχι, ρε. Τίποτα παρακρατικούς. Άντε να χάσεις. Άντε χαζομάρες. Βλακίες. Πάμε σε break. Κοίτα ρε που με έχεις καταντήσει. Γράφει ο Νίκος. Ρε, μα, όχι λάθος. Ο Γιάννης το γράφει. Λέει, δεν ρωτάει αν υπάρχει καινούριο σχήμα, ας πούμε, αν θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Ναι. Ρωτάει, τι έγινε με Μπαρμπαγιάννη, θα σε δούμε στο Κρεμλίνο. Δεν ντρέπεσαι λίγο, ρε. Πώς πας στο Κρεμλίνο. Πολύ καλά πάω. Μόνο αλλά το βίντεο. Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήσουν εσύ στο Κρεμλίνο, όντως. Γιατί? Τώρα εντάξει. Τι εννοείς. Μην τα ξεφτυλίσουμε όλα. Τι εννοείς. Εντάξει, κάπου λίγο ήρεμα. Αυτοί που μαζεύεστε λέει, στο Κρεμλίνο είστε όλοι ιδεολόγοι και τέτοιο και κουλτούρα. Και μας έχεις έρθει σήμερα με μπλούζα Iron Maiden. Δεν είναι ότι δεν χωράνε οι νεοφιλελέρες ναι. Του λόγου σου. Ναι. Χωράνε. Εγώ νεοφιλελές, δεν θα σου πω στα μούτρα. Εντάξει. Δεν είναι ότι δεν χωράνε. Χωράνε, δεν λέω. Η παράσταση είναι για όλο τον κόσμο. Ναι. Εκτός από τους φασίστες. Mm. Αλλά δεν θα νιώσεις άνετα, ρε Σιμάνο. Δηλαδή θα δεις σύμβολα μέσα που δεν ξέρεις, θα δεις κάτι φωτογραφίες. Έχει έναν κύριο με μουστάκι. Έναν, αυτό μοιάζει με τον Βενιζέλο. Έναν, ναι. Με ένα μουσάκι, μοιάζει με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Έναν κάτι κύριο. Κάτι ανάμεσα σε Βενιζέλο και Μπογιόπουλο. Ναι. Είναι ένας που να σκάρει. Βενιζέλο και Μπογιόπουλο. Ναι. Λοιπόν, φίλε, θέλω να σου κάνω μία μίνι συνέντευξη. Εμένα. Και ναι. Αναχείτε το εξής θέμα τώρα. Επειδή έχω μια Κροάτρια πολλά χρόνια που μου στέλνει συχνά πυκνά μηνύματα, δεν μου στέλνει μηνύματα για την εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο. Μονίμως παρακαλάει στα μηνύματα να σε τραβήξω μια φωτογραφία κρυφά και να σε στείλω. Να σου πω ότι δεν το έχω κάνει ακόμα. Όχι, ναι. Δεν με πληρώνει. Απλά σε περίπτωση που το κάνεις, ζήτα καλά λεφτά να τα μοιραστούμε. Ναι. Γιατί δεν βγάζεις τα μούτρα στον αέρα. Δεν τα έχεις δει. Εγώ ναι, αλλά τα δεν καταλαβαίνω. Ναι, πες μου ρε παιδί μου γιατί. Δηλαδή τι είμαστε τώρα, να γίνουμε όλοι γλάστρες παπαδάκι. Ναι, αυτό είναι άλλο, μπορείς να γίνεις σαν στα μάτια, αλλά λέω ότι... καλό. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ που λέει πες του τα ρε Αποστόλη, μας έχει πρίξει τους αναπαραγωγικούς αδένες με το άσυλο, τους πάγκους έξω από την Ασουέ και με το Ρουβίκονα. Τέτοια λες στην εκπομπή. Σου κάνουν, είπα, είναι πολύ προοδευτικό ότι υπάρχει το λαθρεμπόριο έξω από την ΑΣΟΕ. Ας πούμε, δεν είναι πολύ προοδευτικό και πολύ οκ. Okay, προετοιμάστε το λαθρεμπόριο μέσα στην ΑΣΟΕ. Έλα τώρα, βλακίες. Όχι, προφανώς. Γιατί παίζετε και μέσα και έξω. Α, okay. Αλλά όλο αυτό είναι άσυλο. Προτιμάς, ας πούμε, στην ΑΣΟΕ ποιος έχει κερδίσει τις εκλογές, ποιες είναι τα ΑΠ. Δεν ξέρω. Λογικά να το πάρει. Δεν ξέρω. Ναι. Μου είναι εντελώς αδιάφορο. Ναι, προτιμάς αυτά που γίνεται το εμπόριο θεμάτων. Καθόλου. Αυτό που κάνουν κομματικές παρατάξεις. Κάνουν κομματικές παρατάξεις. Κυρίως αυτές που κάνουν τα πάρτι στις Μικόνους. Α, να γεια σου. Να. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Α, με το Ρουβίκονα διαφωνείς. Έχετε ανάγκη το Ρουβίκονα. Καταρχάς, ΑΣΟΕ δεν εμπλέκεται με Ρουβίκονα. Όχι, λέω, γιατί ΑΣΟΕ πήγα, λέω λοιπόν, όχι πάω, δεν πάμε άλλο θέμα. Πάμε στην ΑΣΟΕ. Πάλι στην ΑΣΟΕ. Όχι, στην ΑΣΟΕ θα πάμε. Έρκει ΑΣΟΕ. Για πες ρε φίλε να πες μου κακομοίρα. Θες για την ΑΣΟΕ. Δεν είναι πρόβλημα επάγγελμα έξω από την ΑΣΟΕ. Με την ΑΣΟΕ συγκεκριμένα. Ποιοι πάγοι των μικροπολιτών. Ναι. Είναι αυτοί που μας έφεραν έξω, που μας έριξαν έξω. Όχι, όχι, δεν λέω με τις τρόπες εδώ κόβανε και πουλάγανε μαύρα. Ρε, σε ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Άστο τώρα, μου το μιλάει και εσύ. Τώρα δεν πηγαίνω να ζητώ ότι πηγαίνουν οι ξεφύλες και συλλαμβάνουν τον τυροπιτά και τον. Το πρόβλημά σου είναι οι πάγκοι έξω από την ΑΣΟΕ. Όχι, δεν είναι το πρόβλημά μου, σε ρωτάω για το συγκεκριμένο. Όχι, κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν κάνω πρόβλημα. Όχι. Οι καταστηματάρχες. Έχω πρόβλημα με το Τζίπρα, έχω πρόβλημα με τον Κυριάκο. Με τον κακομοίρη έξω από την ΑΣΟΕ που πάει να πουλήσει μια ομπρέλα ή τι πουλάει μια θήκη κινητού. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σε όλο αυτό το υπόλοιπο μπάχαλο, όχι, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Α, δηλαδή, έχω πρόβλημα με τα άλλα του μπαχάλου. Εννοεί αφού είναι μπάχαλο, α πούμε, η Πατησίων και όλο αυτό, η ΑΣΟΕ απ' έξω γίνεται τρελή με τοξικομανεί, με κτλ. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τα deal που γίνονται εκεί γύρω και με τι ντρόγκε και με όλα αυτά είναι πιο ανησυχητικά από τον άνθρωπο που θα πουλήσει την ομπρέλα και το κινητό. Ωραία, θε να μου πει τότε, θα σε ρωτήσω το εξή. Ρώτησε με το εξή. Κάνε αποκαλυπτική δημοσιογραφία, μάλλον η πλοία. Επειδή είπε τώρα για τα ναρκωτικά κτλ. Πρόβλημα και προφανώς είναι πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιορίσει το ένα σε σχέση με το άλλο, δηλαδή με τους πάγκους, με τα ναρκωτικά πρέπει να ασχοληθείς. Πρέπει να προστατεύονται από το άσυλο οι έμποροι ναρκωτικών μέσα στα πανεπιστήμια. Μπορεί να γίνει να μπει η πόρτα, να υπάρχει face control για να έχετε μια άνεση να μπαίνετε για να αλώνετε και όλοι εσείς που δεν θέλετε άσυλα και τις ιδέες. Καταρχάς δεν είπα δεν θέλω άσυλα. Α, τι είπες. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι. Απλώς λέω ότι το άσυλο πρέπει να προστατεύει τους τύπους οι οποίοι εμπορεύονται ναρκωτικά μέσα στα νοσοκομεία ή δεν κινούν ναρκωτικά μέσα, συγγνώμη, μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτούς πρέπει να τους ξεράσουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Α, ναι. Ναι, ναι, τα ίδια τα πανεπιστήμια. Δεν θα μπει κανένας μπόγιας μέσα. Μπράβο. Ακούτε, ακούτε το βοηθό Γαυρόγλου που λέει ότι το φοιτητικό κίνημα πρέπει να αυτοπροστατευθεί και να. Όχι, όχι, όχι. Αυτά, ναι. Αυτά τα λέτε εσείς που σας ενοχλούν. Όχι, εσείς που φοβάστε ότι ο Ρουβίκονας θα διώξει τους επενδυτές. Τι με νοιάζει ο Ρουβίκονας. Εγώ σου μιλάω για τα ναρκωτικά μέσα στα πανεπιστήμια. Και μετά η Βολάνοβου ο Ρουβίκονας και βάφει τους μαρκαδόρους τα κουδούνια. Και ότι θα διώξει τους επενδυτές και θα χάσουν θέσεις εργασίας. Για τα ναρκωτικά σου λέμε στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η σοβαρή προσεγγίση σου. Πρέπει το φοιτητικό κίνημα. Και να σου πω εγώ το άλλο. Βλέπεις όλα αυτά γύρω. Πώς βγαίνει χωρίς ναρκωτικά όλο αυτό. Αυτό είναι σωστό. Και δεν τα παίρνουν και μέσα στα πανεπιστήμια. Και δεν είναι και μέσα στα πανεπιστήμια. Και έχουν άσυλο. Και στο κάτω-κάτω να πούμε ποια ναρκωτικά είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά. Α, εδώ έχεις ένα δίκιο. Έχεις ένα δίκιο. Σου δίνω. Ποιες οι τιμές των ναρκωτικών. Εδώ υπάρχει όμως, ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι έχει μεγαλύτερη επιρροή στον Έλληνα. Τι? Το ναρκωτικό αυτό ή η παπάντζα του πολιτικού. Επιρροή προφανέστατα έχει η παπάντζα. Και εξάρτηση. Εξάρτηση έχει επίσης η παπάντζα. Ωραία. Το βλέπεις καθημερινά από και τα μηνύματα που έρχονται. Να ασχοληθούμε λίγο με την παπάντζα, γιατί αν ασχοληθούμε με την παπάντζα και πάρουμε στα σοβαρά όλο αυτό, ναι. Ίσως δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα τα ναρκωτικά. Δεν είναι. Ίσως εξαλειφθεί. Πώς το. Είσαι πολύ. Είσαι. Θεός. Βάλε τραγουδάκι. Φίλε, αυτός ο Στέργιος είναι δικό σου. Ποιος, δεν το έχω διαβάσει. Τι λέει. Ακροατής. Έχει έρθει. Για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα αυτό. Για 13. Όχι, ρε. Έτσι λέει, ένα Στέργιος. Για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Α, άλλος. 13 είναι και. Είναι ώρα όμως. Θα τρίαζε να πεις για τη Μαρφίν κάπου τώρα. Ναι, 13 και 13. Α, τι λέει. Πού το 13 και 13. Γιατί απευθύνεται σε εσένα, είναι προσωπικό, γι' αυτό δεν το διαβάζω στον αέρα. Κατάλαβα. Α, όχι, μην το πεις, μην το πεις. Περίμενε. Ναι. Δεν το βλέπω εγώ, δεν έχει σημασία. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Βλέπεις τι λέει. Εκπομπή με νυφλή. Α, οκ. Okay. Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι ο Λεβέντη, του Λεβέντη πρέπει να είναι αυτός. Του Λεβέντη είναι. Του Λεβέντη είναι, γιατί έτσι μοιράζει και αυτός απλόχερα. Μάλιστα. Άρα έχεις φανατικούς του Λεβέντη. Γιατί σε κατηγορεί. Όλοι έχουμε φανατικούς του Λεβέντη. Τι εννοείς. Ναι, απλώς θέλω να πω, επειδή μου πήγε κατηγορία. Είμαστε εμείς φανατικοί του Λεβέντη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ότι. Πες μου λίγο. Όχι, είσαι και στους επικριτές όλους που το λέτε καραγκιόζι και τέτοια. Από την ώρα του λαού που κάνεις. Ναι, ναι. Εντάξει, καταρχάς πόσα χρόνια την κάνεις. 16. 16 χρόνια. Κάνεις μικρότερο. Πότε, από πόσο χρόνο την κάνεις. Μικροδείχνω, δεν είναι. Έχω πολύ καλούς γιατρούς. Ναι. Φαίνεται και πλαστή. Και πίνω και κάτι ματζούνια, ωραία. Μάλιστα. Πες μου κάτι. Βαλεριάνες, αν τη συνδυάσει βαλεριάνα με κοινόα και τέτοια. Πιάζουν. Ναι, δεν το ξέρεις. Αυτά τα καπνίζεις ή τα πίνεις. Όχι, τα πίνεις, ρόφημα είναι. Α, εντάξει. Ναι, ναι. Πες μου κάτι άλλο. Ποια είναι η καλύτερη ώρα του λαού που έχεις κάνει. Φάρσα είναι ο καλύτερος. Ναι, όχι φάρσα. Ώρα λαού, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι μια ώρα μόνο. Ο καλύτερος αγρότης. Όχι, ποια είναι, ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου. Ποια είναι η. Έχει πολλούς που έχουν πλάκα. Ιστορική είναι ο κ. Βασίλης, ας πούμε, ο Γουναράς. Καλά, ο κ. Βασίλης, εντάξει. Τα νερά της Μαγούλας. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι από τα πιο ιστορικά. Τα νερά της Μαγούλας, δεν το. Ιστορικό θυμάμαι το. Έχει το Κύπρο. Τα νερά της Μαγούλας. Ο Κύπριος αδελφός. Τον Πυράλ. Ο Κύπριος αδελφός. Τον Πυράλ. Έχει πολλά pop. Τα pop είναι πολλά. Η Κομμουνίστρια είναι μια άλλη. Η Εισπρακτική Εταιρεία. Ναι. Η Εισπρακτική ήταν ωραίο. Η Εισπρακτική δεν το έχω ακούσει. Όντως. Ναι, ρε. Σε αφορά, άκουσα έτσι. Τι. Λοιπόν. Μην αφήνεις πολύ τη μουσική να παίζει, γιατί φωνάζει ο Καλαμούκης. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Γιατί σε παίρνει τηλέφωνα. Όχι. Τι, όταν δεν πιάνει εκεί που είναι. Με τον Άκη τον Παυλόπουλο, ναι, όταν κάναμε κομπή, μου λέει τι παίζει τόση μουσική. Αν ήθελα να ακούσω τόση μουσική, θα πήγαινε σε μουσικό σταθμό. Και δεν του πες, δεν είχαμε τι να πούμε γι' αυτό. Γι' αυτό ακριβώς. Με τον τι να πεις με τον Άκη. Όλη την ώρα. Λοιπόν, δεν ακούτε Ελληνοφρένεια. Είναι ένα μείγμα, ένα παράγωγο πράγμα, ένα μπασταρδεμένο, ένα άρρωστο πράγμα. Teddy Boy Φρένια με το Μάνο Νιφλίστ. Έχουμε ξανακάνει. Έχουμε ξανακάνει, ναι. Εντάξει. Οι τέσσερις. Τι πρέπει να το θυμόμαστε. Εντάξει, όχι, ήταν ιστορική στιγμή. Λοιπόν, είναι Real FM. Μπορείτε να πάρετε στα τηλέφωνά σας να μιλήσετε με το Σάκη έξω στο 211-200-8200. Δεν θα μιλήσουμε μαζί σήμερα. Ναι. Δεν σας ηχογραφούμε. Να στείλετε email στο studio papakia@realfm.gr και SMS real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19650. Μας ακούτε από το ελληνοφρένια.net.gr επίσης και από το official page στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Κάντε και subscribe εκεί. Κάντε και chat στα μηνύματα. Αχ, βρίστε το Μάνο Νιφλή. Έχει να πείτε για τον Μάνο Νιφλή πολλά. Θα τα δούμε, θα τα πούμε. Ρε, λοιπόν, τι θες? Το subscribe. Subscribe, ναι, βέβαια. Πάμε σε ένα μικρό δυσφημιστικό διάλειμμα. Είχατε και στη Σοβιετική Ένωση subscribe. Πάλι μαζί. Ουστ, διάλειμμα. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Ακούτε Ελληνοφρένεια στο περίεργο αυτό μείγμα με το Μάνο Νιφλή εδώ στα αφού μικρόφωνα. Δεν ακούνε Ελληνοφρένεια, πρέπει να αποφασίσει κάποια στιγμή. Ακούνε, γεια σου, Νικόλα. Την ώρα της Ελληνοφρένειας τέλος πάντων. Μάλιστα. Με αυτό το πράγμα που λέγεται Μάνος Νιφλής. Ωραία. Ο κ. Βασίλης που είναι πλέον. Στην Πάτρα, στην Πάτρα. Ο κ. Βασίλης δεν τον είδε που τον συνάντησα στην Πάτρα που είχα πάει για παράσταση. Ναι, αυτό το είχα δει. Αλλά μετά. Κάναμε τι, βίντεο. Ναι, τι. Δεν έχει ξαναπάρει. Δεν έχει ξαναπάρει. Μου είπε όταν στην Πάτρα συναντηθήκαμε πριν κάνα 1,5 μήνα ότι θα πάρει κάπου, αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Μάλιστα. Δεν έχει πάρει. Ανησυχώ κι εγώ δηλαδή κάπω. Τα είδε στα φασισταριά στον αγώνα τη Εθνική, με αυτές τις ωραίες σημεούλες, δεν υπάρχει αγώνα. Έτσι, σημεούλες. Με τους φασίστες. Όχι, αλήθεια. Χωρίς πλάκα τώρα στο λέω. Αυτές τις φασιστοσημαίες που σηκώσαν εκεί πέρα και χαιρετούσαν ναζιστικά. Έπαιζε η εθνική. Ναι. Προχθές με ποιον έπαιζε, δεν θυμάμαι. Και χαιρετούσαν ναζιστικά. Και είχαν και σημεούλες. Με ναζιστικά συμβολάκια εκεί και μια χαρά. Ωραία παντού. Ναι. Ωραία στα γήπεδα. Ωραίες εικόνες στα γήπεδα. Γι' αυτά δεν έχουν πρόβλημα οι γονείς που θα πάμε τα παιδιά μας. Πώς μπήκαν μέσα. Φαντάζομαι μια κρυμμένη σημαία, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς μπήκαν, που τις βάζουν σημαίες. Υπάρχουν θήκες πάντως. Έπρεπε να τη βάλουν κάπου. Που μπορεί να κρύψει μια σημαία. Αυτή η σημαία, ναι. Αυτή η σημαία μπορεί να μπει κάπου. Ναι. Δεν χτυπάει τηλέφωνο, σήκω. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Α, η κόρη μου είναι, θα την πάρω. Η κόρη σου. Ναι. Έχει εδώ ωραία μηνύματα για σένα. Ναι, ναι, τι λέει, για πες κάποια. Έλεος, μια χαρά είχαμε και μας τη χάλασε σήμερα. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Εμείς τον Μπαρμπαγιάννη θέλαμε να ακούσουμε. Αν θέλαμε Νιφλή, να τον ακούμε στην εκπομπή του. Έτσι. Ή να τον πάρετε σπίτι σας, θα μπορούσε να πει. Σωστό, τον Νιφλή. Εγώ δεν θα ήθελα. Αλλά ναι, τέλος θα μπορούσε να τον πάρετε σπίτι σας τον Νιφλή. Να πούμε και για την παράσταση με την ευκαιρία. Μια ρεκλάμα, κρίμα είναι. Ναι, για πες. Λοιπόν, αυτό το πολύ καλά πάει, μια χαρά. Αυτό το Σάββατο. Είναι η τελευταία παράσταση με τη Φωτεινή Αθερίδου καλεσμένη. Ναι. Οπότε μπορείτε να πάρετε για κρατήσεις. Η παράσταση Καθαρή Εξόδιος στο Κρεμλίνο, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ναι. Στο κόνσεπτ κάθε βράδυ με άλλη. Και αυτό το Σάββατο του προηγούμενο έχασε που δεν ήρθε, που ήταν η Αφροδίτη Μάνου. Ναι, πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Ήθελα. Και συγκινητική και ήθελα φορτισμένη πολύ. Βέβαια, βραδιά. Γιατί έκατσε πάνω και στην. Έκατσε και πάνω στην επέτειο. Ναι. Είχε έρθει και η Ρίτα Αντωνοπούλου να δει την παράσταση. Άλλη φοβερή. Πεθαίνω για Ρίτα Αντωνοπούλου. Ναι. Οπότε ανέβασα και τη Ρίτα στη σκηνή. Την ανέβασε τη Ρίτα. Ναι. Και είπε και η Ρίτα ένα τραγούδι και έκατσε και στα υπόλοιπα μαζί μας. Ναι. Φωνάρα όντως και η Αφροδίτη Μάνου. Ήταν πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Και ολοκληρώνουμε αυτό το Σάββατο με τη Φωτεινή Αθερίδου. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι τραγούδια που κάνει στο Ιντερνετ που έχουν πάρα πολύ πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Που γράφει αυτούς τους στίχους με μουσική του Στάμου του Σέμψη. Τα έχω ακούσει, άκουσα και εσένα. Μαθήματα κάνεις, με τραγουδάς μόνος. Με τη Φωτεινή τώρα θα. Κάνεις μαθήματα φωνητικής. Θες να μου κάνεις εσύ? Όχι, ρε, ρωτάω αν κάνεις μαθήματα φωνητικής. Αυγό ομό. Αμό, ομό. Που λένε. Ναι. Ομό αυγό. Μόνο αυγό. Μόνο αυγό. Ομό. Ναι. Στο Κρεμλίνο λοιπόν όλα αυτά. Οπότε μπορεί να πάρετε να κάνετε τις κρατήσεις σας για αυτό το Σάββατο στο 210-41-0010. Θα δώσουμε και κάποιες προσκλήσεις την Πέμπτη. Σήμερα όμως, επειδή κάνει κάποια ωραία πράγματα το Κρεμλίνο, ναι, και γενικώς ότι είναι γύρω από τη σάτυρα και την κωμωδία, θα το λέμε εμείς εδώ. Mm-hmm. Αυτή την Πέμπτη και κάθε Πέμπτη έχει βραδιές stand-up comedy στο Κρεμλίνο. Πάνε να κάνουν εκεί να το καθιερώσουν. Οπότε θα το βοηθήσουμε και εμείς όσο γίνεται. Αυτή την Πέμπτη παίζει ο Δημήτρης Δημόπουλος, ο πολύ γνωστός stand-up comedian. Πήγε πολύ καλά και στη Θεσσαλονίκη, είχε sold out και τώρα είναι η πρώτη του παράσταση, πρεμιέρα στην ουσία της παράστασης του Καφρόκρεμα στο Κρεμλίνο. Οπότε θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις στους δύο πρώτους που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 211-200-8200 για την παράσταση του Δημήτρη Δημόπουλου την Πέμπτη στις 9.30 στο Νέο Κρεμλίνο, στο Ανανεωμένο Κρεμλίνο, στον Πειραιά. Έχεις δει τίποτα από όλα αυτά? Όχι, δεν με έχεις καλέσει ποτέ. Καλά, στο δικό μου δεν σε καλό τώρα, είπαμε. Ναι, αλλά ναι, στο κάτι άλλο. Α, με καλείς για άλλο. Να πληρώσει άλλος. Ναι, ναι. Εσύ να πληρώσεις για τον άλλον. Λοιπόν, βλέπεις θεάματα, βλέπεις τέτοια ή μόνο στα θέατρα τρέχεις από εδώ και από εκεί στις πρεμιέρες? Τι να κάνω, συγγνώμη. Βλέπεις κανένα θέαμα ή μόνο στα θέατρα στις πρεμιέρες και στις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη πας? Με μου λέει Κυριάκου Μητσοτάκη. Από stand-up comedy, μόνο Κυριάκο βλέπεις από stand-up comedy? Δεν έχω πάει ποτέ όμως. Ποτέ. Ούτε Τσίπρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τρώω πρεμιέρες στα μούτρα, θέατρα μόνο, κυρίως. Εντάξει, έτσι. Καλά, είναι και γνωστό ο άνθρωπος της τέχνης. Εσείς ξέραμε από παλιά. Ναι. Μου τα φιάστηκα. Περίμενα να δω κάτι, γιατί έλεγε. Πού το έλεγα το. Που λέει να περιγράψει πώς έχεις ντυθεί, αν δεν έχεις έρθει ντυμένος τσολιάς. Δεν έχει έρθει ντυμένος τσολιάς. Γιατί κάθε μέρα είναι με κάτι διαφορετικό. Ακόλυτα μεταξύ τους πράγματα. Ακόλυτα. Ναι, ένα. Δημοσιογράφος. Ένα έιτης που κάμισο καρό καουμπόικο. Ναι. Και με μπλούζα. Την μπλούζα την είπες έτσι κι αλλιώς. Την μπλούζα, δεν είναι Iron Maiden. Εντάξει, και μια φούστα τέλος πάντων πλισέ θα λέγαμε. Αλλά είναι της μόδας το πλισέ. Δεν μπορείς να πεις ότι. Πλισέ. Ναι. Μπορείς να πεις ότι είναι ατέρια στη φούστα ή πλισέ. Όχι, άπλισε. Καταρχήν είναι της μόδας, αφενός. Αφετέρου, επειδή είναι μαύρη, ταιριάζει με όλο το σύνολο το υπόλοιπο. Ναι, εντάξει. Επίσης, παπούτσι πάντα 3/4. Όχι ψηλές γόβες, είμαι κατά του high heel. Και καλά κάνεις. Είμαι κατά του high heel. Γιατί... πολύ βλάχικο. Ναι. Πολύ βλάχικο. Είναι η ιδέα πια. Τι γνώμη έχεις με το. Αν και δεν είναι, της μόδας πλατφόρμα. Δεν μ' αρέσει, πολύ δεύτερο. Είναι της μόδας, αλλά είναι δεύτερο. Δεν πάει να πει ότι είναι μόδα, είναι και καλό. Είναι πολύ δεύτερη πλατφόρμα. Συμφωνούμε. Μην κοιτάς που τα φοράτε τώρα εσείς. Εγώ το δοκίμασα γιατί έχω πλατυποδία και μου βολεύει καλύτερα η πλατφόρμα. Ναι, γιατί δεν μπορεί να στηθείς το τακούνι πάνω να σκοτάφει. Φαστάμετρος. Πώς σου φάνηκε προχθές που προπυλάκησαν τους Σιριζέους στο Πολυτεχνείο, δεν τους άφησαν να πούνε να δώσουν να αφήσουν Στεφάνη? Υπέροχο. Ήθελα να πω. Αλίμονο. Δηλαδή, σ' άρεσε περισσότερο αυτό ή το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που σε κάθε επέτειο προσαρμόζεται? Ότι η Νέα Δημοκρατία προσάρμοσε το λογότυπο της στην επέτειο του Πολυτεχνείου, αυτό είναι φοβερό, με ξεπερνάει. Φαντάζομαι ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή να βγαίνουν την καμινάδα ο Άγιος Βασίλης από τον Πυρσό, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Φωτάκια. Δεν μπορεί να μην κάνουν χριστουγεννιάτικο. Ο Πυρσός εγκαταλείφθηκε, αδελφέ. Δεν υπάρχει. Έχει Πυρσό μέσα. Τι εγκαταλείφθηκε? Έχει Πυρσό το σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Α, είσαι βλάχος. Κοίτα το αφαιρετικά. Έχει ένα Πυρσό στη μέση. Α, αφαιρετικά. Ναι, αφαιρετικά. Τι προσθετικά δεν έχει προσθετικά σε αυτό? Είπα ότι δεν έχει. Αφαιρετικά το λέω. Δεν έχει. Ποιος άριστος πληρώθηκε για αυτό το σήμα? Ποιος, πόσα? Δεν θέλω. Πόσα. Θέλω να πληρωθεί. Άσε ποιος. Θέλω πόσα. Να πληρωθεί αυτός που είχε την ιδέα να βγάλει Νέα Δημοκρατία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, να προσαρμόζει το λογότυπό της. Στο Μετσόβιο, ναι. Τέλειο. Αυτό ήταν άψογο. Φοβερό ήταν αυτό. Καλά και στην 28 είχε. Και στην 28η. Τι είχε, Τσουλιά? Όχι, είχε ένα όχι, μια σημειούλα με ένα όχι και ναι, κάτι βουνά από πίσω, κάτι τέτοια. Υπέροχο, είναι γιατί. Αντί να βάλω τα ματάκια του Κυριάκου που είναι ωραία παντού στο σήμα, το βάζω κι εγώ στην παράσταση. Να, θα δώσω ιδέες. Βάζει το ματάκι. Το σήμα, δηλαδή, που είναι ωραίο έτσι με τα ματάκια του Κυριάκου παντού, να το βλέπει, να το χαίρεσαι, να καταλαβαίνει ένα αλάρμ. Τι να σου κάτι. Πω. Με του Σιριζέου πικράθηκα εγώ λίγο. Γιατί πικράθηκε, ναι, γιατί έχει γίνει ψηλό Σιριζέο γι' αυτό. Όχι, δεν, εντάξει, του έτρωγε ο κόλο του. Ναι. Πικράθηκα για τον προπλακισμό, αλλά του έτρωγε ο κόλο. Δηλαδή, αφού λέει η κολόνα. Γιατί πικράθηκε. Λέει η κολόνα έξω τον ΝΑΤΟ. Έξω οι Αμερικάνοι. Πού πάνε μέσα ακριβώ. Ναι, λέει έξω τον ΝΑΤΟ. Και πα μέσα να κάνει τσαμπουκά, όχι. Ναι, αλλά εσύ γιατί πικράθηκε όμω, δεν καταλαβαίνω. Ήταν άκομψο. Ήταν άκομψο. Δηλαδή, ήταν άκομψο. Δηλαδή αυτοί που μέχρι χθες ήταν από μέσα, τώρα τους αφήνεις απ' έξω. Έτσι είναι πάντα. Εντάξει. Έτσι είναι. Έτσι δεν θα νομίσει κανείς ότι έχουν αλλάξει 365 μοίρες ή 67. Ναι. Όλα αυτά που πιστεύανε πριν. Ναι, εντάξει. Θα νομίσει. Ναι. Δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει. Τότε γιατί να είναι απ' έξω. Δεν κατάλαβα. Παραμένουν σταθεροί στις απόψεις. Έγινε η ανάποδη αυτή την πρόταση που κάνουμε από την Ελληνοφρένεια, η ανάποδη πορεία. Εμείς, όχι, την άποψη. Από την πρεσβεία προς το Πολυτεχνείο που είναι το πιο σωστό πλέον. Δεν βόλευε. Δεν έχει γίνει update στις ιδέες. Δεν βόλευε. Γιατί είναι ανάποδο ο δρόμος. Ακριβώς. Είναι αντίθεση πληροφορίας. Ναι, όχι, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, τι, να ξεκινήσουν από την πρεσβεία τη Αμερικανική και να καταλήξουν στο Πολυτεχνείο. Ναι. Να διαμαρτυρηθούν όμως το Πολυτεχνείο. Να διαμαρτυρηθούν, ναι. Αυγά. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Ή να βάλουν στην Αμερικάνικη πρεσβεία το κεφάλι του Τραμπ. Κάτι. Να αφήνουν και λουλούδια πρώτα. Ναι. Κάτι τέτοιο. Μια. Ναι, εντάξει, okay, ναι. Το άλλο, το είδε που κόβανε οι άλλοι σιδηροτροχό, οι δικοί σου. Κόβανε με σιδηροτροχό την πόρτα του Πολυτεχνείου. Δεν είχε η Άβρα, δεν έριξε την πόρτα. Θα μπορούσε η Άβρα να ρίξει την πόρτα. Α, όχι, όχι. Προτιμούσε από το. Προτιμούσα την Άβρα. Ναι. Με τροχό δεν κάνει τίποτα. Τα δες το άγαλμα του Τρούμαν. Ναι. Τι άλλωστε, κάνανε στο άγαλμα του Τρούμαν. Υπήρξε και ένα μέσο. Έπεσε το άγαλμα του Τρούμαν. Ένα σκηνή και ένα τροχό. Περίμενε. Υπήρχε ένα μέσο. Επειδή το έβλεπα εκείνη την ώρα, ένα μέσο ενημέρωση. Μην πούμε περισσότερα, δεν υπάρχει λόγο. Που έλεγε λοιπόν ότι την ώρα που έκοβε ο τυπά με το σιδηροτροχό, εγώ τον βρίσκω πολύ προχώ τον τύπο. Είχε βρει ρεύμα, έκοβε με σιδηροτροχό από μέσα. Προχώ όμω δεν είναι τυχαία ιστορία. Και φώναζε ο παρουσιαστής, κόβουν με σιδηροτροχό την ιστορική πόρτα του Πολυτεχνείου. Δεν είναι αυτή. Κανείς δεν του πω ότι δεν είναι αυτή. Είναι λίγο πίσω. Δηλαδή δεν περιορίστηκε στο ότι κόβουν με σιδηροτροχό την πόρτα του Πολυτεχνείου. Ήθελα να το κάνω λίγο πιο grand. Ναι. Θα μπορούσε να πει κόβουν την ιστορική πόρτα του Πολυτεχνείου, κόβουν και τον τάφο του. Ναι, εγώ για να πάει και λίγο νόμιζα ότι θα φωνάξει ότι χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα. Κάπως έτσι το πήγαινε. Με την ιστορική πόρτα. Λοιπόν, έχουμε και τους νικητές για την παράσταση του Δημήτρη Δημόπουλου, το stand-up comedy με όνομα Καφρόκρεμα, που Σακή, είναι την Πέμπτη. Τι θες τώρα, θα τα πείτε. Μου κράτησε πρόσκληση. Όχι, όχι. Δεν θα μου δεις stand-up comedy. Μην τηλεφωνείτε άλλο, λοιπόν. Είναι η Λίδα Γεωργαντζέλη και ο Μάνθος Χρυσάφης. Εσείς οι δύο κερδίσατε από μια διπλή πρόσκληση με μπύρα ή κρασί στο stand-up comedy Καφρόκρεμα του Δημήτρη Δημόπουλου στο Κρεμλίνο, Χαϊδαρίου 6 και Κάστορο στον Πειραιά αυτή την Πέμπτη στις 9.30. Να περάσετε πολύ καλά. Είναι όντως πολύ ωραία η παράσταση και πολύ ωραίος ο Δημήτρης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ. Η μελωδία είναι απαραίτητη. Κοιμάσαι 20, ξυπνάς 30 και κάπως υπολόγιζες να κάνεις τα πάντα. Να μάθεις φλάουτο, να μάθεις σκάκι, να πας στην Ελβετία, στο Ιράν, στην Ιθάκη. Κοιμάσαι 20, ξυπνάς 40, γαμώτο, δεν τραγούδησες ποτέ σε μια πάντα. Τώρα ρητίδιασες και δεν σε παίρνει κι αυτός που σε γυρόφερνε δεν σε γυροφέρνει. Μια μέρα θα πεθάνεις, γι' αυτό πάρτο σερί. Μια μέρα θα την κάνεις κι εσύ κι εσύ κι εσύ. Κοιμάσαι 20, ξυπνάς 50, τα δόντια σου κυτρίνησαν, για σήκω και πλύντα. Τα υπολόγισες, μα δεν σου βγαίνει. Οι στόχοι θέλουν χρόνο και ο χρόνος μικραίνει. Κοιμάσαι 20, ξυπνάς 60. Λοιπόν, αυτό είναι το Πάρτο Σερί. Το τραγούδι. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Της Φωτεινής Αθερίδου που τραγουδάει εδώ με τον Μίνο Θεοχάρη και τον Γιώργο Νιάρο. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Κάτι τέτοια θα πούμε λοιπόν το Σάββατο με τη Φωτεινή στην παράσταση. Ναι. Όλα αυτά τα. Αυτά θα έρθει. Θα μου κάνει μια χάρη. Τι, θες να έρθει καλεσμένο. Όχι. Όχι. Θέλω να τραγουδήσω να τα βγάλω το κιθάρα. Έλα, πες κάτι. Να βγάλω το πιάνο. Αυτό που ξεκινά. Ένα κάτι, είδα ένα βίντεο που. Όχι, κατεβαίνεις... Να έρθεις. Έλα, ρε. Όχι. Να έρθει στην παράσταση. Έλα, κάνε. Ναι. Αυτό το Σάββατο στο Κρεμλίνο καθαρή εξόδιο. Τι ώρα. 10:30. Σου φύγε. Αλλά πες λοιπόν. Πες σε παρακαλώ. Όχι, δεν έχει. Μάλλον δεν πάω να σου κάνω τη χάρη τώρα. Αυτή είναι σε παρακαλώ. Έλα, ρε. Αυτό που ξεκινά. Δεν σου κάνω καπέλα. Έλα, αφού μ' άρεσε. Αφού ήταν ωραίο. Δεν έχει. Δεν έχει. Αυτό δεν έχει. Θα το πούμε ντουέτο. Τι, ναι, δεν το θυμάμαι όμως. Να το κάνουμε πρόβα, να το πούμε όταν με το καλό ξανακάνουμε εκπομπή μαζί. Πάμε, έλα. Πόσο χαρά δίνει και σε όλο τον κόσμο από ό,τι βλέπω εδώ. Θα σου διαβάσω ένα μήνυμα. Πολύ χαρά. Λοιπόν, λέει ένα φίλο εδώ. Πάντα τέτοια, πάντα πρωτιές. Αποστόλη έφερε έναν από του χειρότερου αντιδραστικού του σταθμού. Άντε την άλλη εβδομάδα φέρε καμπουράκι, κράτα λιριτζή καβάτζα για δύσκολες ώρες. Ναι. Εντάξει, υπάρχει καβάτζα όντως. Ρώτα τον αν η προπαγάνδα για το άρθρο 16, καλώντας όλους τους εκπροσώπους της αστυνομίας να μιλήσουν για το άσυλο τρεις φορές την εβδομάδα, έχει αποτέλεσμα στην καριέρα του. Μάνο, έχει. Ναι, έχει. Βοηθάει την καριέρα. Πάει καλά. Κανα φασιστάκο δήμαρχο, αντιδήμαρχο θα βγάλει. Ναι, κάτι καιρό έχει να βγάλει. Ναι, κάνει δύο εβδομάδες. Το άφησα είναι μια. Ένα ρατσιστή αυτό που ήταν αυτό. Αγρανάπαυση. Χείο. Απτυχείο. Πολύ καλό αυτό. Βγάζει τέτοιου. Είναι κρίμα να μην έχουν βήμα όλοι αυτοί. Βγάζει τέτοιου μπάτσου ή μπάτσου που έχουν να μιλήσουν. Θες να καλέσεις τον Παλούρδο καμιά φορά. Θα το καλέσω μια μέρα. Θα το καλέσω τον Παλούρδο. Με τον Παλούρδο έπρεπε να κάνουμε σήμερα εκπομπή, όχι με σένα. Εντάξει, όχι, αλλά γενικότερα με έχει βοηθήσει αυτό. Δηλαδή, αυτό το, ναι, το προβοκατόρικο, ας πούμε, με το άρθρο 16 ναι. που επιμένω και με το άσυλο, είναι, με έχει στηρίξει. Τι, ας πούμε, σου δίνει χορηγούς, σου έχει φέρει χορηγούς. Έσοδα. Κυρίως. Νούμερα, έσοδα και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Νούμερα και έσοδα. Όπα. Ναι, συγγνώμη. Έπεσε ναι. το ηλεκτρονικό σου. Ναι. Από έσοδα καλά. Πολλά. Πολλά. Ναι. Περισσότερα. Εντάξει, δεν έχει όριο έτσι κι αλλιώς να ξέρεις αυτή. Όχι, μπορώ, θα το συνεχίσω. Στους μπάτσους και στο συστηματάκι όλο αυτό. Και στο φασιστάκι. Ξεντσιποσιά όριο δεν έχει. Ναι, ναι. Οπότε μην έχει. Αν πάει μπορώ. Καλά στην καριέρα. Το μπορώ. Και φίλε, με έχω δοκιμάσει και μπορώ. Αφού μπορώ, γιατί. Κατάλαβες. Ναι. Απογοητεύονται πολύ. Πολλοί εδώ απογοητεύονται. Περιμένουν να γράφουν εθνική συμφιλίωση. Τι άλλο θα ζήσουμε. Έλατε. Απογοητεύονται πολύ. Δεν ξέρω, μήπως το πάμε πολύ χαλαρά και θέλει λίγο πιο μαλλιοτράβηγμα. Τι να κάνουμε δηλαδή, πες. Οι ανάγκες. Συγχωρέστε μας, είναι οι ανάγκες. Εργαζόμενοι. Το μεροκάμα το βγάζουμε. Για να βγει εκπομπή, τι να κάνουμε. Δεν θα μαλώσουμε στα μικρόφωνα, κύριε. Όχι. Έλληνας τώρα να μαλώνει με Έλληνα. Είμαστε αδέλφια. Δεν είναι σωστό. Ναι. Είμαστε αδέλφια όλοι. Φίλοι και αδέλφια που λέμε. Ο καλύτερος είναι ο Δημήτρης. Τι λέει. Που λέει Νιστάζω. Ναι. Είναι υπόλοιπο. Τον έχουμε κρατήσει αυτό, πήγε καλά η ώρα. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι και κάπου εδώ, σιγά σιγά μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Όχι, σε ρε. Λίγο, αλλά όχι ακόμα. Λέει Αποστόλη, η Σιβηρία κάνει πολύ κρύο. Έλα στον Γκουαντανάμο, έχω θέσεις. Α. Χαχαχαχα. Οκ. Ναι. Έχει λέει. Survivor στον Γκουαντανάμο στον νόμο. Ποιος είναι αυτός ο Τζον, είναι ναι, κορυφαίος. Τι είναι. Είναι ό,τι και να συζητάς, δηλαδή και για τον καιρό να πεις, ναι. σου λέει φταίνει οι κομμουνιστές. Α. Στη λέει και εσένα, ας πούμε, τι είσαι, θεωρεί κομμουνιστή και... Εδώ υπάρχει το εξής, το 12-1 είναι η μία μερίς λέει ότι είμαι δεξιός και νεοφιλελέ. Okay, ενώ... Η άλλη μερίς είναι ότι είμαι υπέρμετρα Σιριζέως. Ναι, και εσύ λέει όχι υπέρμετρα Σιριζέως, διαλέγω το α. Πρέπει να αποφασίσεις όμως και εσύ τι είμαι. Έτσι, τι είσαι. Δηλαδή, Σιριζέως δεν είσαι. Σιριζέως δεν είσαι. Τι είμαι, νεοδημοκράτης. Αν και θα το... Δεν ξέρω, νεοδημοκράτης, δεν ξέρω. Ρε, πας καλά. Δεν είσαι νεοδημοκράτης. Ρε, έχεις ξεφύγει. Είναι μόδα τώρα. Σου πετάξω το παπούτσι στο κεφάλι. Είναι μόδα. Πας καλά. Είναι, έρχεται στα πράγματα ο Κυριάκος. Ή τέλος πάντων έρχεται ο Τσίπρας με τις νεοδημοκρατικές πολιτικές. Εμείς φεύγουμε από τα πράγματα. Πού πάτε. Έλατε. Να φύγετε, να πάτε ναι. αλλού. Ναι. Λοιπόν, για πες λοιπόν τώρα. Τι θες να σου πω. Ένας λέει εδώ, καλή μέρα Αποστόλη, βλέπω, ξέρω ότι σου τη πάει στο Μάνο, σου τη πάει το υπέρμετρο politically correct που βγάζει. Το οποίο δεν πιστεύει απαραίτητα, αλλά το ακολουθεί ακριβώς γιατί είναι politically correct. Είσαι τέτοιος. Όχι. Είσαι από εκείνους. Όχι. Α. Όχι, ξέρεις τι μου τις πάει σε αυτό. Ότι. Λέει ότι είσαι σαν τον αποσιολόγο της τάξης. Ναι, τους που λένε για συμψηφισμού και ισορροπίες και τέτοια πράγματα. Εντάξει, οκ, δεν θεωρώ ότι τα ίδια σκατά που έκανε ο ένας κάνει και ο άλλος. Οπότε. Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι. Ένας άλλος πιο ψύχρωμος ακροατής λέει: Έμπαινα που έμπαινα σαν τρελό στον Αποστόλη. Άμα φορά και μπλούζα Maiden δεν ξανάβγαινα. Μπράβο. Από το Τζογλάνι όμως λίγες φορές που έχω δει. Ναι, εντάξει. Εντάξει, οκ. Είδες με ένα μπλουζάκι. Ενώ εσύ με αυτά τα φλόρικα τα. Έμπαινε. Έμπαινε. Έμπαινε. Γιατί ρωτάει ο άλλος ότι εγώ δεν σε ρώτησα τι φοράει. Σε ρώτησα αν είναι τόσο ωραίο αγόρι όσο λένε ότι είναι. Αρκεί να δεις το βλέμμα της Κατερίνας Βουτσά. Να ακούει και ο άντρας της. Λοιπόν, την ώρα που κάνει... νομίζω αυτό το έπος ας ολοκληρωθεί κάπου σήμερα με το ρούφημα από το καφέ σου, από το καλαμάκι. Ας ελπίσουμε ότι από αύριο θα έχει φτάσει η διάμεση. Το θέμα είναι ότι είναι, έχει ενδιάμεση πτήση ο Θήμιος από Μαδαγασκάρη. Χάθηκε μια βαλίτσα ερχόμενος. Εσύ κανονικά στην ώρα σου. Εγώ γιατί δεν πληρώνομαι για δεύτερη ώρα εκπομπής, δεν καταλαβαίνω. Θες να πληρωθείς? Ναι, με. Θα μιλήσω στους αρμοδίους να πληρωθείς άμεσα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, θα κλείσουμε με άλλο ένα τραγούδι. Κάνουμε προλίαν με το έδαφος για το Σάββατο ναι. που έχω καλεσμένη τη Φωτεινή Θερίδου. Με άλλο ένα τραγούδι, το Επουδενή. Που εδώ είναι η Φωτεινή Θερίδου με το Μήνο Θεοχάρη. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο με όποιον τρόπο από αυτή και τη στιγμή. Και με όποιον περάσει απ' έξω. Ναι, ναι, σε αυτή την ώρα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Γεια. Yeah. Το ξύλο και είπα όχι, όχι, όχι. Με ρώτησε και κάτι άλλο και είπα όχι. Με ρώτησε και πώς με λένε στο τέλος και είπα όχι, όχι, όχι. Κι ας μην κολλούσε εγώ είπα πώς όχι. Σε βρίσκω λίγο αρνητικιά.